Dorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 3 maja, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. O reformach sądownictwa i procedurze praworządności szef polskiej dyplomacji będzie dziś rozmawiał w Brukseli. O referendum konstytucyjnym ma mówić prezydent podczas obchodów rocznicy Konstytucji 3 maja. Po 12 latach od zdobycia Pucharu Europy Liverpool znów będzie walczył w finale elitarnej piłkarskiej Ligi Mistrzów. O praworządności i reformach sądownictwa w Polsce minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz będzie dziś rozmawiał z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Rozmowy, które od dłuższego czasu są prowadzone na linii Bruksela-Warszawa, mają doprowadzić do zakończenia sporu. Polska wprowadziła zmiany w ustawach sądowych, ale komisja uznała je za niewystarczające. Wiceszef komisji Frans Timmermans poinformował, że czeka do 14 maja na propozycję ze strony Polski. Nie mamy nieskończenie dużo czasu. Kiedyś będziemy musieli wyciągnąć wnioski z naszych rozmów. O stanie rozmów Polski z komisją informował w piątek minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Cały czas są prowadzone pewne zmiany. Dyskusje, konsultacje, na ile Polska może wprowadzić pewne sugestie ze strony Komisji Europejskiej. Te kwestie trzeba skoordynować, dyskutować, więc wymaga to pewnie czasu, pewnego wyjaśnienia i konsultacji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Komisja domaga się od Polski m.in. rezygnacji ze skargi nadzwyczajnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za godzinę początek obchodów 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Para prezydencka weźmie udział w mszy świętej w intencji ojczyzny w warszawskiej archikatedrze świętego Jana. W południe na Placu Zamkowym zaplanowano wystąpienie Andrzeja Dudy. Jak mówi Polskiemu Radiu prezydencki minister Wojciech Kolarski, nie zabraknie odniesień do zapowiedzianego rok temu i planowanego na jesień referendum konstytucyjnego. Możemy się spodziewać, że również w tym wystąpieniu pan prezydent nawiąże do toczącej się od 3 maja zeszłego roku publicznej dyskusji o zmianie konstytucji, o toczącej się dyskusji w ramach prowadzonej przez Kancelarię Prezydenta kampanii społecznej wspólnie o konstytucji i z całą pewnością i o konstytucji, i o referendum konsultacyjnym mogą tam paść ważne słowa. Z okazji święta 3 maja gratulacje i życzenia dla Polaków przekazali m.in. brytyjska królowa Elżbieta II oraz prezydenci Niemiec Frank-Walter Steinmeier, Francji Emmanuel Macron i Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Co najmniej 30 osób zostało rannych w wyniku eksplozji podczas festiwalu żydowskiego w Stamford Hill w północnym Londynie. Do wybuchu doszło podczas rozpalania ogniska z okazji święta Lagba Omer. Służby odpowiedzialne za akcję ratunkową zapewniają, że incydent nie ma podłoża terrorystycznego. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Adam Malecki. Liverpool awansował do finału Ligi Mistrzów. The Reds przed tygodniem pokonali AS Romę 5-2, a wczoraj w Rzymie przegrali 2-4, ale to porażka zwycięska. Liverpool 26 maja w Kijowie zmierzy się z Realem Madryt. Dzisiaj o 20:45 w półfinałach zagrają w Lidze Europy. W Madrycie Atletico z Arsenalem. W Londynie było 1-1. Salzburg postara się odrobić straty 2 bramek z pierwszego meczu z Olympique Marsylia. W naszej piłce po raz 19 Puchar Polski wywalczyła Legia Warszawa. Legioniści w finale pokonali 2-1 Arkę Gdynia. Finał także w plus lidze siatkarzy. Pierwszy mecz dla PGE Skry, która w Bełchatowie pokonała 3-0 Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Mecz numer 2 w sobotę. Emocje także za oceanem w koszykarskiej lidze NBA, gdzie w playoffach doszło do niespodzianki. W półfinale konferencji zachodniej faworyt do mistrzostwa zespół Houston Rockets przegrał 108-116 na własnym parkiecie z Utah Jazz. W serii do 4 zwycięstw jest 1-1. Od początku spotkania przewagę wypracowali sobie jazzmeni, jednak w trzeciej kwarcie gracze z Teksasu wyszli na prowadzenie. Nie potrafili jednak oni przejąć kontroli nad meczem. W czwartej kwarcie wszystko wróciło do poprzedniego porządku. Dla rakiet była to dopiero pierwsza porażka we własnej hali po 5 kolejnych wygranych w tegorocznych playoffach. Kolejny pojedynek serii pomiędzy tymi drużynami odbędzie się w piątek w Salt Lake City. Z Miami, Jan Pachlowski. A kolejny sport w Trójce jutro o 7 rano. Najwięcej słońca dziś na wschodzie kraju, poza tym także chmury i przelotny deszcz od zachodu i Górnego Śląska przez centrum po Mazury. Przechodzą burze, lokalnie z gradem i silnym wiatrem. Termometry pokażą tylko 18 stopni w Szczecinie, 20 w Poznaniu, 21 w Trójmieście, 24 w Bydgoszczy i Wrocławiu, 26 w Olsztynie, 27 w Białymstoku i Krakowie, 28 w Katowicach i Lublinie, w Rzeszowie i Warszawie najgoręcej 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość. Wolność. Męstwo. Solidarność. Waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory. Biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bezpieczna, komfortowa, wszechstronna, przestronna. Skoda Rapid Spaceback. Nowoczesna, elegancka, wyrazista, dynamiczna, miejska, rodzinna. Poznaj ją. Teraz Skoda Rapid Spaceback z klimatyzacją i radiem z Bluetooth dostępna jest w wyjątkowo korzystnej cenie już od 51 501 zł. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzisiaj specjalne wydanie audycji mono i wielotematyczne zarazem, bo w święto Konstytucji będziemy mówić o Konstytucji właśnie. A więc o sprawach, które ona reguluje, a ich jest bardzo wiele. Spróbujemy odpowiedzieć między innymi na pytanie, czy i jak napisać Konstytucję na nowo. Taką dyskusję zaproponował rok temu prezydent Andrzej Duda. Gośćmi są wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Kukiz 15. Dzień dobry. Minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry. Poseł Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Minister Marek Suski, szef gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego, poseł Dzień Prawa dobry. I Sprawiedliwości. I poseł Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Oraz poseł Marek Sowa z Nowoczesnej. Dzień dobry. A ponieważ dziś święto, liczę, że panowie powstrzymają się od licytacji kto, kiedy, jak często, jak bardzo złamał konstytucję. A nawet jeśli zgodzimy się, że cytuję poetę, są w ojczyźnie rachunki krzywd, to pójdziemy dzisiaj do przodu, a na inne dni sobie rachunki pozostawimy. A zanim rozpoczniemy dyskusję, posłuchajmy przez chwilę piosenki, która wczoraj znalazła się na liście polskiego topu wszechczasów. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej mnie. Zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Zasypiać w niej i budzić się. Dlaczego jestem z nią? Dlaczego z inną nie? Dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc? Obywatel GC, nie pytaj o Polskę, numer 1, 11 topu wszechczasów, topu polskich piosenek. To jest nasza trójkowa tradycja od 2008 roku. A tutaj panowie nawet komentowali tę piosenkę, właściwie jej słowa, że już nie jest tak, jak opisuje to Grzegorz Ciechowski. Dworce są przynajmniej lepsze. Prawda, panie ministrze? Ja myślę, że Polska się zmienia. Mam nadzieję, że zmienia się, czy jestem przekonany, że zmienia się na lepsze. Piosenka jest niezwykle poruszająca, ale to jest też tak, że artysta czasem potrafi ująć takie rzeczy, które gdzieś w sercu tam grają i to jest ten artyzm. I potem mamy piosenki na miarę utworów Grzegorza Ciechowskiego. Piękna piosenka i niezwykle poruszająca. I dobra, żeby ją słuchać 3 maja też, bo ja myślę, że 3 maj to jest takie święto, które nas powinno łączyć właśnie w sensie wspólnotowym, a tych kontekstów świętowania może być bardzo wiele. Przez oficjalne uroczystości państwowe, przez debaty takie jak dzisiejsza na temat konstytucji, roli konstytucji, potrzeby i zmiany, przez piknikowanie, przez biegi, przez wszystkie formy aktywności. Myślę, że 3 maja powinniśmy się radować, bo to jest taki dzień, który pokazuje ogromne tradycje polskiego konstytucjonalizmu. Pierwsza konstytucja w Europie, druga na świecie, niezwykle wybitny akt, jeżeli chodzi o swoje czasy, ale też dzisiaj uderzający mądrością. Ja jadąc do radia słuchałem fragmentu, czekam na papież, kropkę, panie ministrze. Papież Jan Paweł II wypowiadał się o konstytucji 3 maja, jedynka to przypominała i mówił o tym, że konstytucja 3 maja uderza swoją mądrością, mimo tego, że 2 wieki od niej minęły i no stawiam proszę. Tu kropkę. No proszę, zapytam o Grzegorza Ciechowskiego i słowa piosenki Nie pytaj o Polskę i tyle pan minister powiedział. Ale wróćmy do konstytucji. To też jest w pewnym sensie pytanie o Polskę, a nawet nie w pewnym sensie, tylko to jest pytanie o Polskę, bo konstytucja ważna rzecz. Na początek krótko. Proszę, żeby każdy z panów powiedział, zostawić tę, którą mamy od 1997 roku, lekko ją skorygować, a może zupełnie zmienić. Marek Sawicki. No, pan minister Mucha nawiązał do tej konstytucji 3 maja i do oceny Jana Pawła II tamtej konstytucji. Z pewnością ona długo pozostanie dla Polaków wzorcem przy kolejnych konstytucjach. Tak patrzę na skład uczestników dzisiejszej audycji. Chyba jestem jedyny, który tą z 97 roku konstytucję uchwalał. I oczywiście ona na ówczesne czasy, po zmianie ustroju, była konieczna, była niezbędna, potrzebna i wydaje mi się, że w miarę w dużym konsensusie osiągnięta, natomiast nie jest świętością i dziwię się, że po roku inicjatywy pana prezydenta temat tak naprawdę zaniechany przez większość parlamentarną, bo wydaje mi się, że przynajmniej komisja konstytucyjna mogłaby już powstać. Moglibyśmy rzeczywiście mówić o zmianach w konstytucji. Czy one mają być głębokie? O tym dyskutujmy, ale z pewnością nie ma aktów prawnych świętych. Też konstytucja ja nie może być... Ale ja pytałam, czy trzeba według pana napisać ją na nowo, od początku? Opcja pewnością, zerowa? Z pewnością trzeba rozpocząć pracę nad nową konstytucją. Tu się z prezydentem w pełni zgadzam. Natomiast, tak jak powiedzieliśmy, odniesieniem jednak mimo wszystko dla Polski powinna pozostać konstytucja 3 maja, a tam są te niezachwiane, niepodważalne wartości. Myślę, że jeśli będziemy dyskutować nad nową konstytucją, one po prostu muszą być w niej ujęte. I przede wszystkim ten trójpodział władzy i ale to za chwilę o tym porozmawiamy. Ja na razie pytałam, tak czy nie, Marek Suski? Tak, jestem za. Marek Suski, Marek Sawicki powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość zaniechało, nie podjęło tematu, to jest niezupełnie prawda, bo zrobili państwo własną ankietę konstytucyjną, czyli tak równolegle do prezydenta tę dyskusję o konstytucji prowadziliście. Nie wiem, czy prowadzicie nadal, ale prowadziliście. Trudno tu powiedzieć, że równolegle, bo ta ankieta była rozesłana 2 lata wcześniej, więc znacznie wcześniej niż chyba powstał pomysł referendum konstytucyjnego. Ale żeby zmienić konstytucję, trzeba mieć konstytucyjną większość i to jest pierwsza przesłanka. Słyszeliśmy od opozycji, że absolutnie nie zgadza się na jakąkolwiek zmianę konstytucji, więc podejmowanie prac... Kukiz 15 też jest opozycji. No tak, ale nawet Prawo i Sprawiedliwość z Kukiz 15 nie ma wystarczającej ilości głosów. Jedna mała uwaga. Jeżeli pan marszałek chce coś dopowiadać, czego nie polecam, to proszę być bliżej mikrofonu, bo naprawdę pana nie słychać. Słychać jakiś mer. Ja powiedziałem, ale było słychać. Że Kukiz 15 jest jedną merytoryczną opozycją. Bardzo zainteresowaną zmianą konstytucji. To nie pan zachęta. Teraz było słychać. Tak, szczególnie to merytoryczne. Można się odnieść jednak do pytania. My jesteśmy zdania, że ta konstytucja, która obecnie obowiązuje, jednak w znacznym stopniu nie odpowiada dzisiejszej sytuacji. Nie byliśmy w Unii Europejskiej, nie było wielu odniesień do dzisiejszych problemów. Krótko mówiąc, ta konstytucja jest cokolwiek nieprzystająca do dzisiejszej sytuacji. Należałoby ją zmienić i dlatego 2 lata temu rozpisaliśmy ankietę konstytucyjną o tym, co ale z niej wynika. Jest, że do... Pewnie porozmawiamy później, tak. Ale jesteśmy generalnie za tym, żeby konstytucję zmienić i rozpocząć dyskusję nad tym, jak ma wyglądać w ogóle ustrój Polski, bo konstytucja, najważniejszy akt prawny, właściwie ustawia wszystkie inne państwowe proporcje i równoważy władzę. A jeśli chodzi o inicjatywę prezydenta, referendum konsultacyjnego, które miałoby pokazać, w jakim kierunku ta konstytucja powinna być zmieniona, to państwo są sceptyczni, ale jak bardzo sceptyczni? Powiedziałbym w taki sposób, że prezydent ma prawo do swojego poszukiwania drogi dojścia do zmiany konstytucji. Natomiast my poszliśmy nieco inną drogą. Zaprosiliśmy wybitnych konstytucjonalistów, żeby ocenili obecną konstytucję. Z tego wynikały ich oceny negatywne, bo w wielu miejscach... I te drogi się nie spotkają? Być może się spotkają, nic nie przesądzamy. Jan Grabiec, zmienić, zostawić, poprawić. No, z okazji święta konstytucji trzeba mówić o konstytucji tylko dobrze, ale nie da się mówić dobrze o wszystkich, którzy tej konstytucji powinni przestrzegać. Jednak podstawowym warunkiem budowania ładu państwowego opartego na konstytucji musi być szacunek dla norm konstytucyjnych, zasad tam zawartych. Nie przypadkiem dzisiaj w przeddzień, a właściwie wczoraj w przeddzień święta konstytucji usłyszeliśmy, że organy Unii Europejskiej zamierzają wdrożyć procedurę, która ma zawierać możliwości karania państw członkowskich za naruszanie praworządności, a więc zasad konstytucyjnych obowiązujących na wniosek i po donosach Platformy. Proszę, panie ministrze, ale to pan zaczął z tymi donosami, proszę nie, o tym pamiętać. Ale proszę pana. Pan oczywiście tutaj ja nie wymieniłem nazwy, panie ministrze, żadnej partii. Uderz w stół, nożyce się odezwą. Nie mówiłem. A ja tak ładnie prosiłam, licząc na zrozumienie, nie, żeby widać, jednak... Platforma żeby nie może się powstrzymać od ataku. Panowie, ponad to się na moment... To może wróćmy do tej myśli. Nie wymieniłem nazwy żadnej partii, ani żadnego polityka. Pan minister zgłosił się w tej sprawie. No fakty są takie, że szacunek dla konstytucji jest czymś fundamentalnym i podstawowym. A czy to znaczy, że nie należy jej poprawiać, zmieniać? Poprawiać tak, ale ja nie dostrzegłem w ciągu ostatniego 2,5 roku żadnej inicjatywy czy pomysłu ze strony pana prezydenta czy większości parlamentarnej pomysłu na poprawianie konstytucji. Były same pomysły na łamanie konstytucji. Niestety takie są fakty. Można zmieniać konstytucję w sposób pogarszający ochronę wolności obywatelskich czy praw obywatelskich. Nie widać żadnej pozytywnej inicjatywy dotyczącej wzmacniania tych praw ze strony obozu rządzącego. My zastrzegliśmy, że nie będziemy brać udziału w zmianie konstytucji z nikim, kto dopuszcza się łamania konstytucji. I na dzisiaj to zastrzeżenie obowiązuje. Panie ministrze, naprawdę wiem, że sumienie pana gryzie, no ale fakty są takie, że nie dokonaliście sumienie. Zamachu na niezależne jak sądownictwo patrzy, i są tego konsekwencje. Zaraz, nie tylko w Polsce, ale też w opinii międzynarodowej. Bardzo, bo ja zaraz Polsce. Zacznę panu gryźć w zastępstwie sumienia. To może teraz Stanisław Tyszka. Dziękuję panie bardzo. Marszałku. Więc Konstytucja 3 maja była pewnym próbą skoku w przyszłość i budowy wspólnoty narodowej. I my bardzo potrzebujemy w tym momencie podobnego impulsu, znaczy potrzebujemy zupełnie nowej konstytucji. Konstytucja taka, która jest zapisana w ustawie i konstytucja obowiązująca, czyli faktycznie funkcjonujący ustrój państwowy, to są dwie zupełnie odrębne rzeczy. Ta konstytucja 1997 roku jest dokumentem pod wieloma względami wręcz kuriozalnym na skalę światową. Zarówno jeżeli chodzi... Aż tak? Kuriozalnym? No panie redaktor, nie ma takiej drugiej konstytucji, która by tak osłabiała władzę wykonawczą, prowadząc do dwuwładzy, prawda? I wiecznej kłótni między prezydentem i premierem. Prawda? To jest konstytucja, w której zapisana jest demokracja, zapisane są rządy prawa, zapisana jest gospodarka rynkowa. W III Rzeczpospolitej ani jednego z tych elementów nie było. Były namiastki, tak? Bo co to jest za demokracja, jeżeli naród nie jest suwerenem? Jeżeli naród nie może, nie ma swoich prawdziwych przedstawicieli w parlamencie, bo to są przedstawiciele szefów partii, a nie obywateli, nie może odwołać swojego posła, nie ma elementów demokracji bezpośredniej. Co to jest za gospodarka rynkowa, w której ludzie są systemowo okradani z własnych pieniędzy, które są wyrzucane w błoto, które są rozkradane, które są rozdawane zagranicznym korporacjom, prawda, za obecnego rządu 250 milionów. Co to jest? To są zarządy prawa, w których rządzi widzimisię partyjnych nominatów, prawda, właściwie na każdym poziomie władzy, ostatnio również w sądownictwie, i w którym rządzą wszechwładni urzędnicy, prawda? Także my musimy uchwalić taką konstytucję, która rzeczywiście będzie budowała wspólnotę w bardzo trudnych warunkach. W warunkach, w których 2,5 miliona, przeważnie młodych Polaków, zagłosowało nogami przeciwko naszemu państwu i wyemigrowało, prawda? A jak będzie napisać budowała... taką konstytucję, jeżeli nie wszystkie siły polityczne, jak to słyszymy, chcą się w to pisanie włączać? Czy musimy... Czy ona może być wtedy wspólną konstytucją zgody? Panie redaktor, bo konstytucja, która by budowała wspólnotę i budowałaby zgodę, ona musiałaby też przeskoczyć tą wieczną wojnę polsko-polską, wojnę partyjną, której jesteśmy świadkami od przynajmniej 20 lat, jeżeli od 12 lat, jeżeli chodzi o tą wojnę popisu, tak? I teraz proszę zauważyć, jak się rozpoczął ten program. On się też rozpoczął, przepraszam tutaj z szacunkiem wszystkich panów, ale wodoleństwem. My nie mówimy o fundamentalnych sprawach konstytucyjnych, tylko mówimy o tym, prawda, o tych, prawda, tej złośliwości PO pod adresem PiSu i nawzajem, tak? W związku z tym zacznijmy rozmawiać poważnie o naszym własnym państwie, o sprawach fundamentalnych. Pan prezydent ma olbrzymią szansę jeszcze, żeby wprowadzić te kwestie zasadnicze, kwestie tego, prawda, czyim przedstawicielem jest poseł, kto stoi na czele władzy wykonawczej, prawda, czy możemy zadłużać przyszłe pokolenia Polaków, czy może powinniśmy wprowadzić zasadę zrównoważonego budżetu, czy władza sądownicza, jako trzecia władza, jest poddana kontroli obywateli, i tak dalej, i tak dalej. Zaraz przejdziemy do tych konkretów, a właściwie wrócimy do nich. Marek Sowa. Pytanie to główne, czyli zmieniać, pozostawić, poprawić. Lepsze zawsze może być wrogiem dobrego i taka sytuacja nam się chyba dzisiaj szykuje. Ja chcę powiedzieć, że ta konstytucja z 97 roku ma jeden podstawowy brak, ale ona nie jest, że tak powiem, autorzy tej konstytucji nie są niczemu winni. To jest kwestia uregulowania naszego statusu w Unii Europejskiej i możliwości przyjęcia euro jako waluty. Tego w konstytucji nie ma, ale tak jak powiedziałem, nie ma głównie jedynie dlatego, że to 7 lat później wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Natomiast czyli już jeśli jest powód do, że tak powiem, ruszenia konstytucji, czyli naprawienia jej. Mówię o jednym elemencie, który na pewno w konstytucji powinien się w moim przekonaniu znaleźć. Natomiast jeśli popatrzymy z punktu widzenia tego najważniejszego aktu prawnego, to on jest w mojej ocenie głęboko dalece przemyślany i w pełni i dobrze chroni interesy obywatela. Ja się absolutnie z moim przedmówcą tutaj nie zgodzę, że on wypacza całkowicie sytuację. To trzeba powiedzieć, że przecież kwestia regulacji ustawami jest możliwa. Natomiast żeby rozpocząć debatę konstytucyjną, trzeba stworzyć klimat do takiej dyskusji. Klimat, który na samym początku założy, że tak powiem, równe prawo do uczestniczenia w debacie, do tego, że tworzymy razem wspólny dokument, dokument, który nie będzie nas dzielił. Jeśli państwo popatrzycie na to na przestrzeni ostatniego roku, to mamy jakieś wyścigi, czy to kancelarii prezydenta, pana prezydenta inicjatywy, czy samego PiSu, który mówi, że już od 2 lat prowadzi jakąś ankietę, ale to nie jest debata w żadnej mierze debatą narodową. To nie jest debata, w której wszyscy mogliby uczestniczyć. A z drugiej strony to, co na co dzień nam towarzyszy, to jest zupełnie inna praktyka. My dzisiaj wiemy, że po prostu ten dokument może być wykorzystywany do celów politycznych. Jeśli nie stworzymy odpowiedniego klimatu do debaty, w której wszyscy poczują się pełnoprawni. To nie tylko chodzi mi o reprezentację w parlamencie, bo uważam, że w to trzeba angażować obywateli. Jeśli chcemy, aby suweren miał większe prawo oddziaływania, to nie jest blokada w konstytucji. Chcę uczestniczyć w debacie konstytucyjnej. Chcę powiedzieć, że dzisiaj konstytucja obywatelom pełni gwarantuje prawo możliwości organizowania referendum, ale blokada jest zupełnie gdzie indziej. Blokada jest, że z tego prawa się po prostu nie korzysta w żadnej mierze. Dobrze, teraz pan minister Mucha, wygląda na to, że do części osób w ogóle nie dotarło to, że prezydent i ministrowie kancelarii organizowali spotkania także z obywatelami, z przedstawicielami samorządów, nie wiem, organizacji społecznych, po prostu ze zwykłymi obywatelami, którzy byli tym zainteresowani, ponieważ to słyszę, że panowie mówią, że nie ma takiej debaty. Czy ona rzeczywiście była taka, że tak powiem, mikro? Debata jest, debata się toczy. Została zainicjowana wystąpieniem prezydenta na Placu Zamkowym 3 maja zeszłego roku. Odbywały się spotkania, otwarte spotkania regionalne, na które każdy mógł przyjść. Pojawiali się na nich i politycy Platformy Obywatelskiej, pojawiali się politycy Nowoczesnej, pojawiali się posłowie wszystkich ugrupowań, pojawiali się samorządowcy, pojawiali się przedstawiciele organizacji pozarządowych. Te spotkania miały charakter zupełnie otwarty. Polegały na tym, że każdy, kto jest zainteresowany, mógł w tym spotkaniu uczestniczyć, mógł się wypowiedzieć. Kiedyś te debaty pan powiedział, że nawet, nie wiem, czy to pan, czy inny minister, że nawet zdarzało się, że ważni politycy Platformy też się tym debatom przysłuchiwali. Zdarzało się tak, że się przysłuchiwali czy uczestniczyli, niezależnie od tego organizowali różne happeningi. Samorządowcy Platformy też organizowali różne happeningi. Jeden z prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej na szlaku był także spotkań otwartych konstytucyjnych przez 4 czy 5 razy. Taka koincydencja miała miejsce, ale wracając do meritum. Oczywiście, że prezydent jest uprawniony do tego, żeby zainicjować debatę. Prezydent, który jest wybierany w wyborach powszechnych, ma do tego najmocniejszy tytuł. Jeżeli chodzi o debatę, ona powinna być debatą ogólnonarodową, natomiast no, nikogo nie można przymusić do udziału w tej debacie. Każdy jest zaproszony, każdy ma możliwość wypowiedzieć się. My dzisiaj, czy przez zgłoszenia, które trafiają do Kancelarii Prezydenta, czy przez stronę Wspólnie o Konstytucji, czy przez adres mailowy referendum.konsultacyjne@prezydent, czy przez ankiety konstytucyjne, które rozdawaliśmy na spotkaniach, czy przez dyskusje, które pan prezydent urządzał w pałacu, bardzo często zapraszając także przedstawicieli wszystkich partii politycznych, te debatę prowadzimy, mając świadomość tego, że najważniejszy jest głos suwerena, bo z całym szacunkiem dla konstytucjonalistów, dla ekspertów, dla ankiety konstytucyjnej, z całym szacunkiem dla przedstawicieli partii politycznych, to kilka sprostowań. Konstytucja z 97 roku w ogóle dzisiaj nie zawiera instytucji obligatoryjnego referendum. Nie ma takiej instytucji w konstytucji z 97 roku. Nie uprzywilejowuje w żaden sposób głosu obywatela, jeżeli chodzi o obywatelską inicjatywę ustawodawczą. Jeżeli chodzi o mechanizmy takiej demokracji uczestniczącej, partycypacyjnej, to niestety one w konstytucji z 97 roku nie są odwzorowane. A najważniejszy jest w tej sprawie głos narodu. Stąd idea referendum konsultacyjnego. Ja już nie będę wskazywał, że partia opozycyjna swego czasu deklarowała, że pierwsze co zrobi, to jak dojdzie do władzy, to zmieni konstytucję. Zbierali pod tym podpisy liderzy Platformy Obywatelskiej. Mówił o tym przed chwilą pan poseł Marek Sowa, że można rozważyć zmianę artykułu 227 z perspektywy przyjęcia euro. W programie Platformy mowa była o likwidacji Urzędu Wojewody. PiS przygotowywał projekt nowej konstytucji. To dzisiaj pan minister Marek Suski podtrzymywał, mówiąc o tym, że chce PiS dalej na ten temat rozmawiać. Pan poseł Marek Sawicki, samorządowcy na pewno i z PSL-u także podnoszą chociażby kwestie związane z dzisiejszym układem. W konstytucji mamy tylko gminę. Niektórzy chcieliby mieć gminę, powiat, województwo, czy mówi się o finansach. Bardzo mocno przedstawiciele Kukiz 15 w debatę się angażują, zwłaszcza z perspektywy władzy zwierzchniej narodu. I my mówimy tak. Prezydent dzisiaj chce zapytać naród. Jedyną formułą, którą możemy dlatego przewidzieć, jest formuła zarządzenia referendum ogólnokrajowego. Ponieważ prezydent nie ma samodzielnie takiej kompetencji, projekt postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego jest kierowany przez prezydenta do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. To jest referendum w trybie artykułu 125 Konstytucji, tak jak je zarządził swego czasu pan prezydent Komorowski, ale przy wszystkich wadliwościach tego, w jakim to było momencie dziejowym i w jakim kontekście politycznym. Panie i chcemy minister, mieć wypowiedź narodu i ta wypowiedź narodu będzie na pierwsze pytanie miała właśnie skupić się na tym, o co zapytała pani redaktor. Czy chcemy nowej konstytucji, czy chcemy zmiany konstytucji, czy chcemy utrzymania konstytucji z 97 roku? Jeżeli będzie tak, że naród się wypowie w swojej większości za tym, żebyśmy zmieniali konstytucję, mamy w przepisie artykułu 235 pana prezydenta jako jeden z podmiotów uprawnionych do przedłożenia projektu ustawy o zmianie konstytucji i to będzie zobowiązanie dla prezydenta, żeby kontynuować pracę. Jeżeli społeczeństwo powie, jesteśmy zainteresowani utrzymaniem status quo, czyli bez zmiany konstytucji z 97 roku, prezydent tych prac nie będzie kontynuował. Ale ja wszystkich zachęcam do tego, żeby się w tę dyskusję włączyć. Dobrze, a z chęcią powiem o konkretnych rozwiązaniach i postulatach. Ja bym chciała też zapytać o konkretne rozwiązania. Marek Sawicki, jeśli chodzi o Unię Europejską, prezydent uważa, że warto zapytać obywateli, czy należy dodatkowo podkreślić prymat polskiego prawa nad prawem Unii Europejskiej. Czy pan uważa, że to jest wystarczająco jasno w tej chwili zapisane? Po pierwsze chcę jasno powiedzieć, że jeśli chcemy zmieniać konstytucję, to nie w warunkach myśli, którą powiedział pan minister Suski, że nie mamy większości konstytucyjnej. Po to, żeby przygotować się do zmiany konstytucyjnej, to większość tutaj dyskutantów powiedziała, że potrzebny jest ogólnospołeczny, ogólnopolityczny konsensus i taką debatę trzeba dobrze przygotować i ja jestem zadowolony z tego, że prezydent akurat jest jej inicjatorem i tę debatę przygotowuje. Myślę, że to już jest dobry czas na to, żeby po pierwsze powołać komisję konstytucyjną, czy nazwijmy ją konstytuantą i założyć, że w ciągu najbliższych 3-6 lat taką nową konstytucję wypracujemy. Nie ma takiej potrzeby, żeby w Konstytucji Polskiej określać zwierzchność prawa europejskiego nad prawem krajowym. Natomiast w traktatach europejskich mamy jasno powiedziane, że są akty prawne, które są aktami bezpośredniego stosowania i są to rozporządzenia, na które żeśmy się także w referendum jako Polska zgodzili. I są akty o charakterze dyrektyw, które trzeba do polskiego prawa implementować. Ja myślę, że warto też zastanowić się nad tym, jeśli już mówimy o propozycjach dotyczących zmian Konstytucji, czy rzeczywiście Senat w tej formule, którą mamy, jest nam nadal potrzebny. My od samego początku zmian ustrojowych jako PSL opowiadamy się za drugą izbą, ale izbą samorządową, żeby była wyłaniana poprzez samorządy, samorządy zawodowe, samorządy terytorialne. Przypomnę, że Platforma Obywatelska wiele razy mówiła o likwidacji Senatu, że jest niepotrzebny. Uważamy, że jednak warto się zastanowić nad tą kwestią usamorządowienia. Druga sprawa to kwestia dzisiaj tego dualizmu Urzędu Marszałka i Urzędu Wojewody. I też wielokrotnie zwracałem na to uwagę, że czas najwyższy po tych doświadczeniach i z 89 roku przy zmianie ustroju wprowadzaniu samorządów i później także z 90, przepraszam, i później także 98 reformy samorządowej nad nową strukturą. I ja bym tutaj był za tym, żeby rzeczywiście wpisać do Konstytucji kwestię podstawowego organu, jaki jest gmina i powiat, ale powiat zdecydowanie większy niż ten, który jest dzisiaj, żebyśmy zastanowili się nad tym, aby samorząd był samorządem tylko dwustopniowym. Samorząd gminny i samorząd powiatowy przy może 100, może 75 powiatach. Natomiast Urząd Wojewody nie jest potrzebny w tym względzie, w jakim jest dzisiaj, gdzie zajmuje się także kwestiami gospodarczymi czy kwestiami społecznymi. Tu powinna być ewentualnie tylko i wyłącznie dwustopniowa struktura państwa, gdzie państwo miałoby. Że panowie odpowiadają, co im na sercu leży. Ja pytam, o Unię Europejską. No dobrze, to jeszcze pani dyrektor, jeszcze ważną rzecz. Chciałbym zapytać, czy trzeba w nowej konstytucji, czy też w tej konstytucji trzeba poprawić tę kwestię, czyli przygotować Polskę na ewentualne w przyszłości przyjęcie waluty euro. Ja myślę, że w tej kwestii warto zapytać Polaków w referendum. Warto zapytać Polaków w referendum, czy rzeczywiście, jeśli chodzi o euro, czy Polacy chcą tego euro. Natomiast no, dzisiaj wiemy ale doskonale... Ale na razie ciągle jest tak, że wisi nad nami, że tak powiem, nie jak wisi nad nami Damoklesa, tak, ale jako zobowiązanie. Wisi nad nami jako zobowiązanie. Bezterminowe. Ale też bym powiedział, że przestrzegałbym przed takim hura optymizmem i na siłę wprowadzaniem euro, dlatego że wszystko zależy od tego, w jakich warunkach będziemy wchodzili. My wielokrotnie mówiliśmy o tym, że ważny jest moment wartości złotego i euro przelicznika, ale także warto wpisać taką możliwość, bo na razie nie ma takiej możliwości w Konstytucji. No więc, ale to mówię, taką możliwość daje w Konstytucji także inicjatywa referendalna, więc może być to wpisane w Konstytucji, nie musi, ale tak jak podkreślam. Nie, no musi być. Musi, bo mamy Narodowy Bez zmiany złotów. Konstytucji euro nie można przyjąć. W tym zakresie tak, ale jeszcze raz podkreślam. Nie, to jest najistotniejsze przy całej tej dyskusji, bo to jest jakby tylko element poboczny wynikający z naszego członkostwa w Unii i to jest jakby nie jest tylko i wyłącznie kwestia konstytucyjna. Teraz Marek Suski. Czy pan uważa, że należy umocnić prymat polskiego prawa nad prawem europejskim? Po drugie, proszę odnieść się do tego, o czym mówił Marek Sawicki, o kwestiach dotyczących samorządu terytorialnego. Ja przede wszystkim widzę, że wszyscy widzą słabości Konstytucji i dostrzegamy, że ona nie pasuje do dzisiejszego usytuowania Polski i w Unii Europejskiej, i w świecie, ale jednocześnie nie słyszę chęci zmian, przynajmniej jeżeli Platforma mówi, że nie zamierza uczestniczyć w pracach nad zmianą Konstytucji, a rozbieżności pomiędzy poszczególnymi panami, którzy będą czy też byliby pracować, chcieliby pracować nad konstytucją, są bardzo duże. W tym kontekście mówiłem o tym, że nie ma większości zgody na zmianę konstytucji, a przynajmniej takiej, która by powstała w kompromisie. Natomiast co do samej... Ale jak pan słyszał, panie ministrze, techniki, to jest tak, że można tę większość budować. No można. Nie jej szukać, tylko ją budować. Można budować. Natomiast pomysłodawcy nie wskazali, w jaki sposób budować, no bo jeżeli mamy ugrupowania, które są bardzo odległe, nawet mówiące o tym, że są totalną opozycją, to budowa z totalną opozycją raczej nie wróży pomyślności. Natomiast rzeczywiście z jednej strony słyszymy o tym, że tak, konstytucję trzeba zmienić, ale w taki sposób, żeby to obywatele ją zmieniali, a politycy czy naukowcy to nie są w zasadzie obywatelami, więc oni nie powinni się zajmować zmianą konstytucji, tylko że konstytucję uchwala, czy też zmianę przebiegu procesu bez uczestnictwa posłów jest niewykonalne, bo to parlament najpierw przyjmuje kształt konstytucji, później jest ten najważniejszy akt, referendum konstytucyjne nad tym, czy ta konstytucja podoba się i jest akceptowana, czy nie, więc droga dojścia do konstytucji, do zmiany konstytucji wydaje się w tej chwili tak wyboista, że właściwie powołanie nawet komisji wydaje się być wątpliwe, bo niewykluczone, że niektóre ugrupowania by powiedziały, że w ogóle nie chcą uczestniczyć w takich pracach. Także no, widzę tutaj właściwie tak wielkie rozbieżności. Czyli nie, że, nie warto dyskutować warto. O marszałkach dyskutujemy. I wojewoda. No właśnie. Natomiast o to pytałam. Największą słabością tej konstytucji, jak nawet spotykamy się w gronach międzynarodowych, to jest to, że jak na jednym ze spotkań nawet powiedziała kanclerz Angela Merkel, mówi tak, no, jak rozmawiam z Francją, to wiem, prezydent. U nas kanclerz. Jak rozmawiam z Polską, to nie wiem, czy prezydent, czy premier, czy minister spraw zagranicznych, bo wszyscy mają te same kompetencje. No i to widać było, wzbudzało w poprzednich kadencjach tarcia. Trybunał to określił. Tarcia. Ale dochodziło tak w poprzednich. Ale i w tej kadencji też są różnice w niuansach. Widzieliśmy tutaj też różnice dotyczące zwierzchnictwa nad armią. No i państwo by chcieli systemu kanclerskiego, a nie prezydenckiego, więc rozumiem, że większość konstytucjonalistów, do których się zwróciliśmy z pytaniem, jak poprawić sytuację w Polsce, który model byłby lepszy, opowiedzieli się za tak zwanym systemem kanclerskim, ale nie tyle, że kanclerz, co silniejszy rząd, który bierze większą odpowiedzialność za to, co robi. Natomiast jeden z konstytucjonalistów wskazywał model prezydencki, że jest lepszy. Więc rozumiem, tutaj że zdania gdyby to są był podzielone. Kanclerski, to prezydenta nie byłoby sensu wybierać w wyborach powszechnych. A myślę, że ludzie najbardziej lubią wybory prezydenckie, bo to jest taki konkret. No tak, to jest takie nawiązane trochę do wolnej elekcji. Chociaż konstytucja 3 maja znosiła liberum veto i wolną elekcję, więc dobrze, teraz chcę oddać, to jeżeli nowoczesny panom kształt konstytucji odwołujemy się do konstytucji 3 maja, to wtedy niekoniecznie wybory powszechne, ale to ale tak jak mówię, są to głosy w dyskusji. Inni dyskutanci, poseł Jan Grabiec i mam problem, o co pana zapytać, jeżeli pan mówi, że z tą władzą Platforma nie będzie dyskutować. Ja bym chciała mogę jednak wyjaśnić, dlaczego pani redaktor. Nie, ja bym chciała, żeby pan pozwolić wyjaśnił. Czy gdyby, chociaż dwa zdania na ten temat. Dobrze, ja bym wolała, żeby pan powiedział. Gdyby pan jakoś zapomniał na chwilę, że z tą władzą nie, to co Platforma poprawiłaby w tej konstytucji? Na pewno państwo chcą euro, prawda? Znaczy ja bym nie chciał, żebyśmy na pewno chcą euro. Nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali o jakiejś teoretycznej sytuacji, bo ja żyjemy, właśnie bym chciała, żyjemy tu i teraz rozmawiali w Polsce. O teoretycznej sytuacji. No, a ja właśnie nie chcę, dlatego że słuchają nas ludzie, którzy żyją w tej dzisiejszej Polsce, której są poddani określonym przepisom prawa. I obiecuję, że dwa zdania tylko i dobrze, przejdę do odpowiedzi na to pytanie. Prawo obowiązuje. Ludzie się zastanawiają, skąd ten rozdźwięk pomiędzy prezydentem i większością parlamentarną. I on wynika z tego faktu, jak się domyślam, jednemu i drugiemu obozowi w ramach PiS-u zależy na tym, żeby dokonać zasadniczej zmiany ustroju w Polsce, tylko ten pomysł na zmianę ustroju jest zupełnie inny. Większość parlamentarna tej zmiany ustrojowej dokonała w sensie praktycznym. Tu się zgadzam z panem marszałkiem Tyszką, że zupełnie co innego jest zapisane w Konstytucji, a zupełnie inaczej dzisiaj ustrój funkcjonuje, bo instytucje, które zgodnie z Konstytucją powinny być niezależne, rozdzielone od siebie, są podporządkowane władzy wykonawczej, partyjnej. I jeśli można by jakoś streścić te zmiany praktyczne zasad konstytucyjnych, które od 2 lat są wprowadzane, to jest to wprowadzanie zasady przewodniej roli partii, jeśli chodzi o postawę większości parlamentarnej PiS-u. Natomiast pan prezydent ma poważny problem. To jest kwestia tego grzechu pierworodnego, łamania konstytucji. I oczywiście pan prezydent... No, to jest przewodnia kwestia, rola partii to była realizowana do poprzedniej władzy, do dziś, kiedy samolot nawet prezydentowi zabieraliście. Codziennie łamie konstytucję, bo wciąż nie przyjmuje ślubowania od 3 legalnie wybranych sędziów Trybunału. Ale ja bym bardzo prosiła nie jednocześnie, proszę panie ministrze, chwilę cierpliwości. I teraz co z tego wynika? Wynika z tego to, że prezydent wymyślił ideę referendum konstytucyjnego, które gdyby do niego doszło, pewnie skończy się porażką obozu władzy, bo nie uda się zebrać Polaków wokół jakichś wydumanych idei zmian ustrojowych, których nawet sam obóz rządzący nie potrafi w ramach swojego obozu uzgodnić. Ale one chyba nie są wydumane, bo są konkretne i już zostały przedstawione. Ale nawet tutaj usłyszeliśmy, pan prezydent chce ciągnąć w jedną stronę, PiS chce ciągnąć w drugą stronę. No przecież bądźmy poważni. To nie jest poważna propozycja przedstawiana Polakom. Nie zrozumiał pan, o czym mówiliście. Niech obywatele pociągną we właściwą stronę. Nie, ale pewną rolę pełnią politycy. Znaczy politycy powinni być odpowiedzialni za własne słowa. Prezydent woli, żeby mówić o nieudanym referendum konstytucyjnym, niż o jego łamaniu konstytucji. Dlatego z uporem godnym lepszej sprawy, na skraj tej przepaści, którą może się okazać referendum konstytucyjne, my nie chcemy w tym przeciąganiu liny uczestniczyć. Chcemy, żeby Polacy mieli pewność, jakie mają prawa, jakie mają obowiązki. One wynikają z konstytucji i ich będziemy bronić. A w bliżej nieokreślonej przyszłości... Platforma Obywatelska gotowa byłaby znieść Senat, wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze? No, oczywiście, że to był nasz postulat przy zaraniu Platformy Obywatelskiej i wciąż jesteśmy zainteresowani reformowaniem ustroju Polski. PiS nigdy tym nie był zainteresowany. Był taki moment, przecież w kolejnych sejmach mieliśmy większość konstytucyjną. Tak, ale PiS nigdy nie chciał ani wprowadzać jednomandatowych okręgów wyborczych, ani reformować ustroju. Zainteresowany jest tylko władzą i dopóki nie będzie większości konstytucyjnej bez PiS-u, zmiany konstytucji nie będą, pozytywne zmiany nie będą możliwe. Wiem, że pan minister chce się odnieść, ale nie chcę, krótko, żeby panowie się nudzili. Pan minister jest aktywny. Za chwilę będzie pan aktywny. Muszę sprostować pana posła Grabca. Ale zaraz wszystko będziemy pamiętać. Stanisław Tyszka, później Marek Sowa, później pan minister. Szanowni państwo, to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce zmiany konstytucji. I to bardzo jasno wynika z tego, co mówił pan Suski. Dlaczego? Mówiąc, że chce? Nie chce, tak? Tak, nie chce. Dlaczego? Dlatego, że są bardzo zadowoleni z obecnego systemu, prawda? Podobnie jak Platforma Obywatelska, i tu się z panem Suskim zgadzam, była zadowolona. Dlatego, że według obowiązującego systemu ustrojowego rządzi w Polsce jedna osoba. Ta sama, która rządziła funkcjonalnie przy 89 roku, czyli pierwszy sekretarz partii. Obecnie największą władzę w Polsce ma Jarosław Kaczyński, prawda? I nie ma co tego ukrywać. Wcześniej największą władzę miał szef poprzedniej partii rządzącej. Ale nie jest to zapisane w Konstytucji, nie jest to zapisane w Konstytucji. No więc właśnie. No więc właśnie. Marszałku. No nie jest. W związku z tym ja bym chciał, żeby Konstytucja była rzeczywiście konstytucją, ustawą zasadniczą, która określa ramy funkcjonowania państwa. To nie miała być. Proszę zobaczyć na tych śmieszków wszystkich. Proszę zobaczyć na tych śmieszków obecnie tych. Mamy dzisiaj studio. Mamy dzisiaj dobrze, ja nie lubię takich rzeczy, ale zrobię. Pan poseł Suski, pan poseł Grabiec, pan poseł Sawicki, pan poseł Sowa. Czy drodzy słuchacze wiedzą, że żaden z tych panów nigdy nie głosował według tego, jak chcą jego wyborcy, jak mówi mu jego sumienie, jak mówi mu jego rozum, dlatego że każdy z nich zawsze musiał panie głosować na rozkaz. Szanowni Państwo, to jest kwestia. Ja jestem wicemarszałkiem Sejmu, bardzo uważnie panów obserwuję. I pana zobowiązuje się do tego, że je plebzi. Nigdy nie głosujecie zgodnie z własną wolą, tylko zawsze na rozkaz szefa partyjnego, bo na tym polega ordynacja demokracja proporcjonalna, według której wszyscy posłowie są wybierani. Chyba pan był Kukiz wczoraj 15, na grillu. I to jest nasz pierwszy postulat ustrojowy. Chcemy jednomandatowych okręgów wyborczych. Tak, jeżeli jestem wybranym posłem podobnie jak pan Grabiec z okręgu podwarszawskiego, to jest 8 powiatów, prawda? Do którego powiatu pan, pan dzisiaj pan jedzie, nie trafi, tak? To będzie jedyne, chodzi o to, że chcemy jeden poseł z jednego powiatu, tak żeby miał swoich wyborców, których reprezentuje i którzy, uwaga, mogą go odwołać. Mogą go odwołać. Żadnego w tym momencie z obecnych tutaj posłów wyborcy nie są w stanie odwołać, jeżeli nasi, prawda, szefowie ugrupowań nasz wpisą na ten. To czyli jowy do konstytucji. Drugi postulat, o który chciałam zapytać, system który wydaje mi się ciekawy. Absolutnie system prezydencki, czyli żeby była jedna osoba stojąca na czele rządu. Polacy chcą wybierać bezpośrednio prezydenta. Trzecia rzecz to jest bezprogowe, obligatoryjne referendum. Czwarta rzecz to jest zrównoważone. Co to znaczy obligatoryjne? To znaczy, jeżeli ludzie zbiorą 500 tysięcy podpisów, to Sejm nie może, ale musi rozpisać referendum. Ale w obecnej konstytucji jest mnóstwo innych problemów, jeszcze drobnych. Bezprogowe i wiążące? I wiążące, oczywiście, że tak. Tak, żeby... Czyli 5%, tak? Tak, żeby wszystkim, żeby wam też było zależało na tym, żeby ludzie poszli do referendum, prawda? Żeby politycy przestali się bać głosu narodu. Ale w tej konstytucji jest mnóstwo drobnych, bardzo też przeszkadzających błędów. Stany klęski żywiołowej. Dlaczego nigdy nie zostało ogłoszone, chociaż ostatnio były podstawy? Dlatego, że tak są sformułowane zapisy konstytucji, że praktycznie uniemożliwiają, obarczając tym obowiązkiem całą Radę Ministrów, zamiast na przykład tylko posła. Chciałabym zapytać o jeden pomysł, który wydaje mi się interesujący. Państwo chcą, żeby nie można było łączyć funkcji posła ze stanowiskiem ministra. No pani redaktor, to jest oczywista oczywistość, ten zakaz łączenia. Nie jest taka oczywista, bo no, od lat tak jest. No nie jest. No tutaj pan poseł Suski jest na przykład, prawda, ministrem i jednocześnie posłem. Jest w większości kraju. Czyli na czym to polega? Posłowie sami sobie udzielają jako ministrom wotum zaufania. Sami siebie odwołują. No to jest absurd. My jesteśmy za rozdzieleniem władzy ustawodawczej od władzy wykonawczej. Pan poseł Suski powinien przestać być posłem. Można wprowadzić instytucję posła zastępczego. Kolejna osoba z listy, prawda, wchodzi zamiast pana Suskiego. Jak panu Suskiemu się znudzi bycie ministrem i wróci do Sejmu, pracować na rzecz swoich wyborców, prawda, wtedy ta osoba wraca do swojej pracy, prawda? Rozdzielmy te dwie funkcje. Marek Sowa. Gdyby, tak jak powiedziałem, był stworzony klimat i otwarlibyśmy dyskusję nad poszczególnymi obszarami, to można by było prowadzić dyskusję, bo na przykład pan poseł Sawicki tutaj mówił o optymalnej strukturze samorządu terytorialnego. Ja też się opowiadam za większą ochroną samorządu terytorialnego w Konstytucji. Wówczas wpisano tylko i wyłącznie gminy, bo gminy funkcjonowane, ale przewidywane była reforma administracyjna. W związku z powyższym te odniesienia, które w Konstytucji zostały zawarte w postaci samorządów regionalnych, prawda, bo to chyba tak jest określone, to się znajduje. Natomiast, żeby przeprowadzić taką debatę, to trzeba ją przeprowadzić, nie wiem, w przeciągu 2-3 lat, może przyszłej kadencji. Wtedy trzeba się zastanowić, czy potrzebne nam są większe powiaty, czy może powiaty powinny być związkami gmin, bo mamy problem z nadmiernym rozdrobnieniem, ale z drugiej strony no, one też są jakąś wartością, funkcjonują 20 lat i każdy z nas doskonale musi zdawać sobie sprawę, że zmiany struktury administracyjnej będą wywoływały ogromne napięcia. Nie wiem, czy w ogóle są możliwe. Natomiast być może zmiana podejścia do powiatów, aby one stanowiły związki gmin, gdzie to gminy są w większym stopniu odpowiedzialne za ich funkcjonowanie, gdzie mogą przekazywać zadania, to jak najbardziej by można było wprowadzić. I gdybyśmy mieli takie gotowe komplety, to wówczas można rozpocząć taką dyskusję. To, co pan minister tutaj proponuje, tak, że mam nadzieję, że to nie jedyne pytanie by były, ale czy jesteś za obecną konstytucją, czy za potrzebą jej zmiany, to by doprowadziło tylko i wyłącznie... 10 pytań ma być. Jeszcze nikt nie zna, tak? Tych pytań, ale no, dwa tutaj poznaliśmy, to te dwa to jest tylko, mówiąc szczerze, o rodzinę, o samorządy, doprowadzanie do plebiscytu, za czym się opowiadasz tak naprawdę. I w mojej ocenie ta dyskusja naprawdę nie jest przygotowana. Termin, który państwo rozważacie też, ostatnio słyszę, że być może termin wyborów samorządowych, to jest jakiś absurd. No nie można przykrywać dyskusji o problemach lokalnych gmin, powiatów czy regionów problematyką ogólnokrajową. To powinno być całkowicie oddzielone od kwestii wyborów samorządowych, bo zawsze mamy taką sytuację, że debata ogólnonarodowa przykrywa sprawy lokalne, a wybory samorządowe są świętem demokracji lokalnej i tutaj nie powinno być żadnych zastępczych, tu nie powinno być żadnych zastępczych tematów. Pan marszałek powinien wiedzieć, że zgodnie z obecnym prawem muszą być zachowane całkowicie odrębne lokale wyborcze, odrębne komisje. W związku z powyższym proszę nie mówić, że chodzi, proszę nie mówić, że chodzi, proszę nie mówić, że chodzi o koszta, bo koszta nawet złotówki nie zmniejszymy, bo muszą być całkowicie niezależne. Pomóżcie nam to zmniejszymy. Muszą być całkowicie niezależne dwie komisje, które by zajmowały się tymi sprawami. Obecnie, minister Paweł Mucha, myślałam, że mamy krótkie, tyle czasu na tę konstytucję. Sprostowanie do pana posła Grabca. Mamy zasadę autonomii regulaminowej Sejmu, artykuł 112 Konstytucji, także regulamin Sejmu. Jeżeli chodzi o normy indywidualne i konkretne, jeżeli... Tak, panie mówię panu o Konstytucji, musiałby pan posłuchać chwilę. Artykuł 112 Konstytucji, regulamin Sejmu. Jeżeli chodzi o normy indywidualne i konkretne, wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to Trybunał Konstytucyjny w tym zakresie umorzył postępowanie... Ale gdyby pan posłuchał, do Komisji Europejskiej. Panie pośle, gdyby pan nie przerywał, gdyby pan nie działał na zasadzie nieznajomość rzeczy, nie mąci panu jasności sądu. I jeżeli była podstawa, to byłoby prowadzone postępowanie. Nie było prowadzone postępowanie, zostało umorzone. Więc to jest tak, że Sejm jest jedynym organem władnym do tego, żeby weryfikować decyzję Sejmu o wyborze określonych kandydatów. A jeżeli chodzi o całą dyskusję, to ja bym powiedział tak. Można się spierać w rozmaitych obszarach, ale posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą kwestionować jednego, mając upoważnienie wyborców do tego, żeby stanowić prawo. Tak samo jak posłowie jako przedstawiciele narodu mają prawo stanowić prawo, tak naród może wypowiadać się w głosowaniu powszechnym. I to jest ta idea referendum konsultacyjnego, żeby najważniejsze kierunki zmiany konstytucji zostały określone w głosowaniu powszechnym przez naród. Co do potrzeby zmiany konstytucji, co do modelu czy pozycji ustrojowej prezydenta, co do kwestii związanej z referendum, czy rolą referendum w naszym systemie, co do pewnych kwestii, które dyskutujemy z wszystkimi organizacjami samorządu terytorialnego. To są pytania, które chcemy postawić narodowi i zwracając się do pana ministra Marka Suskiego. Oczywiście jest tak, że jeżeli będzie wypowiedź narodu, to będzie zobowiązanie dla polityków. To znaczy dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że jeżeli tak jak mówił pan poseł Marek Suski, po referendum pan prezydent będzie powoływał komisję konstytucyjną, będziemy mówili o przygotowaniu nowej ustawy zasadniczej w perspektywie na przykład roku 2021, bo chcemy tę pracę prowadzić powoli, racjonalnie, to będzie tego rodzaju sytuacja, że wynik referendum będzie naturalnie oddziaływał na polityków wszystkich partii. Jeżeli państwo będziecie wiedzieli, że Polacy chcą zmiany, albo nie chcą zmiany, jak nie chcą, to tych prac nie będzie. Ale jeżeli chcą zmiany, to ten głos narodu dotyczący czy to pozycji ustrojowej prezydenta, czy to innych ważnych kwestii będzie dominujący. I ja nie mam żadnych wątpliwości, że to jest istota demokracji, tak jak stanowi o tym dzisiaj przepis artykułu 4 Konstytucji. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. Nie bójmy się tego referendum. Nie bójmy się głosu narodu, bo tego rodzaju przekonanie, oczywiście konstytucjonaliści są obywatelami, oczywiście elity, politycy są, ale ja znam przykłady na gruncie konstytucji z 97 roku, takie, kiedy nasze prawa nie były szanowane. Najlepszy przykład to podwyższenie wieku emerytalnego wbrew woli Polaków. 80% Polaków było przeciwko temu. Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, 6 zdań odrębnych. Większość uznała, że konstytucja niestety nas nie zabezpiecza przed radykalną tak zmianą prawa. Dzisiaj konstytucja w 150 przypadkach odsyła do ustawy zwykłej, razi jej blankietowość. Niezwykle rozbudowana, ale niewiele z niej inkonkreto wynika. Niezwykle rozbudowana blankietowość. Tak, niezwykle rozbudowana. 243 artykuły, a 150 odesłań do ustawy. Określa ustawa, stanowi ustawa, czyli no nie mamy w czyli konstytucji... Czyli powinna być tak jasna, że byłby niepotrzebny Trybunał Konstytucyjny. Nie, powinna być tak jasna, jak to możliwe i oczywiście, że może być napisana językiem prostszym, bardziej zrozumiałym, no może być krótsza, może być bardziej syntetyczna. Nie przewidzi wszystkich oczywiście, że tak. Drodzy panowie, ale ja przewiduję, ale w sprawie konstytucji powinien się być naród. Głos narodu jest najważniejszy. Państwo wysłuchali, oprócz tego, że pan minister nie został wybrany przez naród, tylko przez prezydenta, to reszta to był głos narodu. Stanisław Tyszka, Kukiz 15. Marek Sowa, Nowoczesna, Marek Sawicki, PSL, Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość i Jan Grabiec, Platforma Obywatelska. Beata Michniewicz. Wszystkim, mimo wszystko. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców.